Это мой тут и есть дом, я родился тут. Летим в Эмираты, в Турцию, а что сосед цікавый, мястоуны жили рядом, но не знаю. И ходим в свои музеи, в синдром толпы. Гаспадар Шупляк і ягоная стрыечная сестра Алла распавядаюць, што на 9 траўня тут без усялякіх запрашэнняў збіраецца да 1500 чалавек. Гэта пасля палісаду перамогі, што запачаткавалі, у тым ліку і гонар другой сусветнай, Васіль Быкаў і Алеся Дамовіч. Апошнім разам, акрамя вілейцаў, прыехала з маладзеж на Смаргоне, Менску, Москвы, Ізраілю. Знаёмі з суседзямі Цітовічы, 87-гадовым ветэранам другой сусветнай, спадаром Аляксандрам Каўцюгом і яго жонкай, спадарней Клаўдіяй. Тыя яшчэ больш інтрыгуюць мяне, пачаўшы без пытання. Каб не было Барыся, мёрзкая была вёска. Ні телевізору, ні телефона, газа не было. Едзець через вёску, увідзець. Я сёння ў горад еду, можу вам купіць чаго. Кажыць мне, Алексеевна, если што, вот у гэту стенку тры разы. Это очень дорого стоит. Мой папа умер. Он уже идёт на похороны с портретом. Так што, благодара Барысу Барысовичу, процветает наша забрудзь. Родился тут, и я буду жить. На хвалях Радио Свобода вы слухаете рассказ Виталя Сямашки про вёску Забродзе Вялейскага району. Я буду жить, я народился тут, где нарожаться было небеспечно. У Забродзе я прыехаў з праваабаронцам Алесем Дзерагачом ды студэнтам-філёсафам Алесем Мелькевічам са Смаргоні. Ля хаты Цітовіча пазнаёміліся толькі з экзатычным бязрогім казлом Трышкам. Сам жа гаспадар пад'ехаў на джыпі, калі мы ўжо пабадзяліся па бярозава-хваёвым гаі, што на тэрыторыі мемарыялу. Пад кожным дрэвам шыльдачка з прозвішчам. Разам сышліся ля надпісаў, прысвечаных Васілю Быкаву і Алесю Адамовічу. Ззаду незаважна з'явіўся спадар Барыс. Сівавалосы чалавек з блішчастымі вачыма і добраю смешкай пачаў аповед. У якім годзе вы Быку прыязджалі? 84-й год, восень. І Алес Міхайлович Адамовіч, за дзён якіх 10, да таго, як ён памёр, бабры зрэзалі дрэўцы і сплавілі, мусілі таблічку пад тую бярозу, там самасейка. А быкаўскае дрэва взялося нармалёва. Палівалі, потым, калі на яго напады усялякі былі на радзіме, паявілася вот гэтая рана. Дрэва заплакала? Да, пачало хварэць, папрабаўляў яго растворам, і вось зараз, бачыць, сышла ўжо кара добрая, бо на макушачкі лісты ёсць. Усё ў сусвет. Пасля гэтага мы пасадзілі дрэвы ў гонар загінуўшых вяскоўцаў у другую сусветную. 6 загінула, 3 вернуліся да хаты інвалідамі. Вёскі то 14 хат усё. 3 чалавекі першую сусветную. Хата, якую я купіў удзельніка першай сусветнай Капцюга Васіля Івановича. Ягоны сын Сашка загінуў у траўні 45-го года, а магілка яго Польшы. Але ж ягоная дрэўца тут ёсць. Такім чынам першая і другая перапліліся. Быкаў Адамовіч з акадэмікам Паплавскім, дзякуючы таму дню ёсць палісад перамогі. Шестидесятигадовый Цітовіч разом с жонкой Валентиной Петровной, режиссером дитячего театра, да сыном Данилом, теперь скульптором, переехали на сталое житло в Забродзе 35 год тому. На початку спрымали новое житло, як летище, аж покуль Борис Борисович не зарабил першие знаходки. У лесе сустрэў невялічкі магільныя холмікі. Відаць было, што нейкае вайсковае пахаванне, бруствер быў пры лазарэце. І ўлезлі ў гэтую тэму. Дайшло ў галаву, што гэта вялізная трагедыя, яшчэ больш трагічная з-за таго, што яна забытая. І запусценне безымянства на гэтых пагостах з прыходам бальшавікоў. Вайскоўцы тыя потым сталі ўдзельнікамі белага руху, ўжо ворагі, але ж гэта былі нашы родзічы. 600 тысяч чалавек было толькі беларусаў прызвана. Уявіце сабе праблему. Проблему с беженцами. Императорская армия беженцев не покидала под оккупацией. Уписывали маёмость селян, коли их отправляли, и все назад вертали? Да. В этой папере у нас висят дозвол войскового командования на шлюп помеж войсковцами, местными девицами и вдовами. А лишь проверяли, как не было двоежонцев. Как дети-сироты были законными, удова отримала пенсион. Другую сусветную медальоны, которые находились на военкомате, сничтожили. Нема человека, нема проблемы, звездки пропал, так ты уже не рыпайся. Забродзе і навакольныя мясціны былі ў эпіцэнтры трохгадовага процістаяння імператорскай ды кайзераўскай арміі. 810 дзён у 1915-м трымала абарону Смаргонь. Тады ж цар Мікалай даслаў вітальную тэлеграму Вялейку, дзе таксама ўдалося спыніць немцаў. У 1916 тут жа адбыўся сянцянскі прарыў, калі конныя дывізіі вырваліся на барысаўскі тракт. Мы пераходзім з суразмоўцам у нядаўна пабудаваную драўляную капліцу Барыса і Глеба, што кананізаваная праваслаўнай царквой як ахоўнікі вайскоўцаў, узведзеная метадам народнай будоўлі. Борис Борисович пералічвае, што зроблена на месцах былых баёў. У нас 7 помнікаў, капліца і званіца. Бараўцы. Была каплічка з 18-го года на ўспамін душ палеглы. Саветы знеслі, паставілі новую капліцу. На вёскі Жарсцвянка, дзе стаяў даволі вялізны вайсковы лагер Камарышкі, 12 магіл брацкіх, крыж 6-метровай стаіць з образам Спаса. Помнік рабілі з дапамогай курсантаў вайсковай акадэміі Бундэсвера і нашай беларускай. Яны ажыццяўлялі велапрабег па лініі фронта першай і другой сусветнай вайны. Капліца на месцы дыслакацыі лазарэта. Побач ли пакаянны камень сораму, які усталяваў нямецкі скульптар Піт Наума. Бацька таго Піта быў эсэсаўцам, які ваяваў супраць нас. А ён сам пацыфіст такі з бацькай.